لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tukiwa tunaendelea na mlango wa 23 katika kitabu Riyadu Salihina, Babul Amr bil Ma'ruf wan Nahy 'anil Munkar, mlango unaozungumzia juu ya kuamrisha mema na kukataza kutokana na yale maovu. Tulisoma mpaka hadithi ya 12 na insha Allah Taala tutaondokea leo hii katika hadithi ya 13 katika mlango huu, babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, mlango katika kuamrisha mema na kukataza mabaya. Kama tulivyosema katika darasa iliyopita, hapa ndio kwenye ukamilifu wa Uislamu, na hapa ndio kwenye salama ya dunia, na hapa ndio kwenye salama ya maisha ya watu, na vile vile salama kwenye maisha mpaka ya wanyama na mimea, katika jambo zima la kuamrisha mema na kukataza maovu. Na hapa ndio hutukuka watu na wakaanguka chini watu wengine. Hapa ndipo wanapokuwa watu kuwa ni bora na watu wengine wakawa ndio akasi kwa ubaya, kama alivyoyathibitisha hayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake kwenye sura Ali Imran aliposema, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi, hakika nyinyi Waislamu mmekuwa ni umma bora kuliko umma zote ambazo zimetolewa kwa watu. Alama ya ubora wenu, sababu kwamba nyinyi mmekuwa bora, taamuruna bil ma'rufi, mnaamrishana mema, wa tanhauna 'an munkar, na mnakatazana mabaya. Hapa ndipo mlipokuwa wema, na tutaona katika hadithi zifuatazo watu sababu gani wakalaaniwa na sababu gani wakawa ni waovu walipoacha jambo hili la kuamrishana mema na kukatazana mabaya. حديث يكمنا تاسو الثالث عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كتكان صحابة ابن عبد الله بن مسعود من يزمق ومراض مثيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثيما جنب من يزمق إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل, hakika mwanzo wa kuingia upungufu inna awwala ma dakhala an-naqsu, hakika mwanzo wa kuingia upungufu, an-naqsu fi din, yani upungufu katika dini, walipoanza kupungua, walipoanza kuharibu, ala bani israila, juu ya wana wa israili, hata ikasababisha kuporomoka na kuporomoka na kuporomoka mpaka wakaingia kwenye laana. Mwanzo walipoanza kupunguza miiko ya dini ni kama inavyosimulia hadithi yenyewe, an-nafsu al-nafsu ala dini, kupunguza kwenyewe au kupungua kwenyewe ni kule kupungua juu ya dini. Inna awwala ma dakhala an-nafsu ala bani israil, hakika mwanzo wa kuingia upungufu juu ya dini katika wana wa Israeli, annahu kana ar-rajulu, ni kwamba alikuwa mtu katika bani Israeli, yalqa ar-rajula, hukutana na mwenziwe, huyo aliyekutana naye anafanya mambo ambayo ni kinyume na Uislamu, anafanya mambo kinyume na maamuru ya Mola wake, anakwenda kinyume. Basi huyu mja mwema katika bani Israeli, fayakulu, husema kumwambia huyo anaofanya maovu, ya hadha, ewe mwenzangu, ittaqillaha wada ma tasna, mche Mwenyezi Mungu na uyawache hayo unayofanya. Na maana ya ittaqillaha, maana ya kumwambia mche Mwenyezi Mungu, ni kwamba anamwambia ij'al fi'la amri Allah, ja'alia kufanya amri za Mwenyezi Mungu, wa tarka nahyihi, na kuacha makatazo yake, mambo haya mawili ja'alia wiqayatan laka, ni ngao kwako wewe, min adhabihi, kutokana na adhabu yake. Hiyo ndiyo maana ittaqillah, kumcha Mwenyezi Mungu ni kuyatenda yale ambayo ameyaamrisha, ni kufanya amri zake, na vile vile kuacha makatazo yake Mwenyezi Mungu. Ukifanya hivyo umejitia kwenye ngao ya adhabu zake Mwenyezi Mungu, na bila ya kufanya amri za Mwenyezi Mungu, na bila ya kuacha makatazo yake Mwenyezi Mungu, mtu anakuwa hana ngao ya kujizuilia asiadhibiwe, ataadhibiwa. Kwa hivyo walipokuwa wanamwambia ittaqillaha, ni kwamba anamwambia ij'al fi'la amri llahi, ja'alia kufanya mambo ambayo ameamrisha Mwenyezi Mungu, wa tarka nahyihi, na ujaalie kuacha makatazo yake Mwenyezi Mungu, wiqayatan, fanya kuwa ni kinga, fanya kuwa ni ngao laka, kwako wewe, min adhabihi, kutokana na adhabu zake Mwenyezi Mungu. Ya hadha ittaqillaha. Basi mja mwema katika bani Israili anapokutana na mtu ambaye anafanya uovu, umwambia kwanza mche Mwenyezi Mungu, wadaa ma tasnau, na uache hayo unayoyafanya. Fa innahu, umwongezea kumwambia, kwani hakika, la yahillu laka, hayo hayakuhalalikii wewe kuyafanya, sila ikiyatu, hayo unayoyafanya yamekatazwa na Mwenyezi Mungu, fanya ulivyoamrishwa na watu walivyokatazwa. Basi ishamwambia mara moja hivyo, tena anamwachia, wanakuja kukutana tena mara ya pili. Thumma yalqahu min alghadi, kisha hukutana naye tena siku ya pili yake, wa huwa ala halihi, na huyo mwenzake aliyemkataza jana yuko juu ya hali yake ile ile, anaendelea nayo. Kama ni ulevi, basi amemkuta tena katika kibao chake, na kama ni zinaa, amemkuta tena na zinaa zake, na kama ni ushirikina, ameshamkataza jana, amemkuta siku ya pili yake, anaendelea tena na shirki vile vile. Alimuradi kila alilomkataza jana kamkuta ala hali, yuko juu ya hali ile ile ambayo alimkataza. Basi safari hii fala yamnahu, kisha mkataza jana, basi nakuwa tena ndo kachoka, ameshajizuilia, hamzuilii tena. Fala yamnahu dhalika, basi hakuna kinachomzuilia yeye kumfanya tena amwamrishe mema na kumkataza mabaya, kama alivyomkataza jana na kumwamrisha. Kilichomzuilia safari hii anaona huyu kama nitamwambia mengi siku zote nitamkerakera, nitakosa mambo kwake. Inamzuilia sasa aniyakuna akila, anakuwa ni mlaji mwenzio, wanakula pamoja, kama si jamaa yake jirani yake, kama si jirani yake ni bosi wake kazini, na kama si bosi wake ni kiongozi wake katika fani yoyote. Anamstahi, anamuonea haya sasa. Kisha mkataza jana, sasa kuendelea tena kumwambia hayo kwa hayo, anaamua kufunga mdomo na sasa ajinyamazia kimya. Hapa ndio pa mwanzo palipoingia upungufu kwa Bani Israeli juu ya dini yao. Na huenda Muislamu vile vile akajiona au akajikuta ameamrisha mema kwa mtu au amekataza ubaya kwa mtu, halafu akakujia akakutana na kumwambia, mzee wangu nimesema naye sana, ndugu yangu nimemwambia sana. Mwingine anakwambia mkewe hasa kamwambia sana kuswali, na mwingine anakwambia mumewe hasa ameshikiliana naye juu ya mambo ya kuacha ulevi, labda juu ya mambo ya kuacha mambo maovu mengine ya nje ya zinaa, na kumtaka mumewe au mkewe afanye ibada. Ni kwamba anakusikitikia kwamba anaonekana kachoka, hana la kufanya, na pengine anaamua kumwachilia mbali kama alivyo. Hapo ndiyo kupungua katika dini. Muislamu yoyote aliyekamatana na dini yake hafikii kikomo katika kuamrisha mema au kukataza mabaya, ila pale anapowekewa mchanga juu yake, kesha kufa kazikwa, hapo ndo mwisho. Lakini madhali uhai, pumzi zinakwenda na kurudi, basi bado ana nafasi ya kuamrisha wema na kukataza mabaya. Akishindwa njia ya mdomo, anatumia njia nyingine ya kuchukia, bali kama ataweza kuzuia kwa mkono wake anazuia. Akiona kwamba mimi huyu si kiasi changu, wanandharau mkubwa wangu, anatumia njia nyingine, hata kumtumia watu. Anakwenda kama kawaida ya maji inavyokwenda. Maji usije ukadhani kule kuzingiwa pahala ikaona kapopita ndio basi mwendo wake, hayakubali. Yatajikusanya, yapate nguvu ya pamoja, yawe mengi, ima yatambuta kiambaza au yataliozesha gogo lolote lilowekwa kwake, au yataparamia baada ya kuwa mengi yatageuka siku moja, au yatageuza njia yakiwa mengi yatakwenda kwingine, lakini kazi yake ya safari maji inaendelea. Na kwa hivyo mwana da'wa au Muislamu asijia kachoka kafika pahala hana la kufanya, hawezi tena kumkataza mtu mabaya au hawezi tena kumwamrisha mtu mema. Akifika hapo, basi amechapungua katika dini yake, na iko siku ataingia mpaka katika laana ya Mwenyezi Mungu, walaaniwe, kama tutavyoona katika hadithi. Basi thumma yalqahu min alghadi, kisha hukutana naye siku ya pili yake mtu yule, wa huwa ala halihi, naye yuko juu ya hali ile ile aliyemkataza jana, hali aliyemkataza jana. Fala yamnahu, safari hii hakuna kinachomzuilia asiendelee tena kumwamrisha mema au kumkataza kufanya mabaya. Fala yamnahu dhalika an yakuna akilahu, anaogopa kwamba yeye anakuwa ni mlaji mwenziwe, wanakula pamoja, ndiye alimwajiri kazi, pengine ndiye anayemlipa, ndiye anayemwezesha, anamsaidia sana. Washaribahu, na anaona taabu kwamba yeye ni mnywaji mwenziwe. Wakaidahu, na ndiye anokaa naye kama si jirani basi kwenye kikao, kwenye baraza moja, ofisi moja, klasi moja, deski moja, pengine anaona haya sasa kumwambia tena mara pili. Falamma faalu dhalik, walipofanya haya Mayahudi, yani kujizuilia kukataza tena mara ya pili, daraba Allahu quluba ba'dihim bi ba'd, hapa ndipo Mwenyezi Mungu alipozipiga nyoyo zao baadhi yao kwa baadhi ya nyingine, akazigonganisha wakawa ni watu wasiofahamiana, watu wanaogombana, watu wasioaminiana, chuki kubwa baina ya mmoja kwa mwingine. Daraballahu quluba ba'dihim bi ba'dhin, alizikamata nyoyo Mwenyezi Mungu kwa namna yake anayoweza mwenyewe Mwenyezi Mungu, akazipiganisha nyoyo za baadhi yao kwa nyoyo za wengine. Thumma qala, kisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika hapa akatamka aya ya Qur'ani akasema, lu'inal ladhina kafaru, wamelaaniwa, yani wamefukuzwa katika rehema za Mwenyezi Mungu wale waliokufuru, min bani Israila, katika wana wa Israili, wamelaaniwa, ala lisani Dauda, juu ya ulimi wa Nabii Daud, wa Isa ibn Maryam, na ulimi wa Nabii Isa mwana wa Maryam. Na aliposema kule nyuma, an yakuna akilahu, hakuna kilichomzuilia isipokuwa yeye anaogopa kwamba atakuwa ni mlaji wake, aimuwakilu, ndiye ambaye amemwakilisha yeye katika mambo ya riziki, ndivyo anavyoona. Na anahisi mtu mkisema wengi, nitakuja kutia kitumbua changu mchanga, anahisi kwamba nitaharibikiwa. Kumbe kule kuwata ndiko kaharibikiwa, maana kamkera Mwenyezi Mungu. Sasa Mwenyezi Mungu anamchafulia maisha yake. Wa musharibuhu wa muqa'iduhu, na kwamba yeye ndiye anayekunywa naye na yeye ndiye anayekaa naye, pengine kampangisha nyumba, anaogopa atanifukuza, nitakwenda kwa wapi? Kumbe kule kumwacha ndio anafukuzwa katika rehema za Mwenyezi Mungu. Sasa ndo anaingia kwenye laana. Sasa angeitaka salama yake, salama mja ni kupata radhi za Mola wake kwa kuamrisha watu mema na kuwakataza mabaya, unaipata radhi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anawasifu waja wema, kuntum khaira ummatin, nyinyi mmekuwa ni umma bora kabisa. Nini maana ya kwamba nyinyi ni bora? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ni kwamba mnaamrisha na mema na mnakataza na mabaya. Walau amana ahlu kitabi lakana khairan lahum, na hawa unaosikia wamelaaniwa kwa ulimi wa Nabii Daudi na kwa ulimi wa Nabii Isa mwana wa Maria, hawa hali kitabu hawa, laiti wangeamini imani hii wakaamrisha na mema siku zote na kukataza na maovu siku zote, lakana khairan lahum, ingelikuwa ni bora kwao vile vile. Lakini wameacha, wamelaaniwa. Na kulaaniwa huku sio kwamba wamelaaniwa Mayahudi peke yao, bali kila atakwenda mwendo huu, maana yake ndio atafukuzwa katika rehema za Mwenyezi Mungu. Wakitaka watu kujitatiza na kujitia kwenye tabu na nyoyo zao zipiganishwe baadhi yao kwa baadhi ya wengine, ni kwamba waachiane kama walivyo, wasiamrishane mema wala wasikatazane mabaya, basi wataona Mwenyezi Mungu namna atakuharibia maisha yao. Na hapa katika tamko la lu'ina alladhina kafaru min bani Israila, qala Ibn Abbas, Ibn Abbas katika kufasiri maneno haya amesema, lu'inu bikulli lisanin ala ahdi Musa, Mayahudi walilaaniwa kwa kila ulimi, sio kama ni ulimi wa mtume peke yake Nabii Daudi, hapana, walilaaniwa na kila ulimi wa mja mwema, ulimi wa malaika, ulimi wa watu wema, ulimi wa kila mtu. Ala ahdi Musa, katika zama za Nabii Musa, bitaurati, ndio na Taurati. Wa ala ahdi Dauda, na vile vile wakajalaaniwa tena katika zama za Nabii Daudi, kwa ulimi wa kila mtu, bizaburi, ndio na kitabu Zaburi. Wa ala ahdi Isa, na wakajalaaniwa tena mara nyingine katika zama za Nabii Isa, bil injili, katika injili. Na hivyo hivyo wakifanya mchezo, watu wa Muhammadi watalaaniwa katika sehemu zote hizo, tokea kwenye Taurati na Zaburi na Injili, na wakija wakilaaniwa kwenye Qur'an wataumia. Maana ndio kitakuja mwisho, hakuna tena mshuko mwingine wa aya utakaoshuka wakuja kuwaokoa. Wakija wakilaaniwa kwenye Taurati na kwenye Qur'ani, ndio basi wamekwisha. Tayeb, lu'ina alladhina kafaru min bani Israila, mtume baada ya kuzungumza sifa za Mayahudi kwamba alikuwa mtu anakutana naye mwenzake anamkataza leo, kesho yake hakatazi tena, na kilichomzuilia kufanya hayo ni kwamba yeye ndo mlaji mwenziwe, ndiye anayekula naye, anakunywa naye, na ndiye anayekaa naye. Kisha Mtume akaisoma aya hii, lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam. Mizimu akaendelea, dhalika bima asaw, yamewapata hayo ya kulaaniwa kwenye ndimi zote hizo ni kwa sababu ya pale walipofanyia waasi, wakanu ya'taduna, na walikuwa ni wenye kuchupa mipaka katika amri ya Mwenyezi Mungu. Kubwa lao ni lipi walolifanya hata ikawa wamechupa mipaka katika amri za Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu ameacha yote waliokuwa wakifanya mabaya, kubwa zaidi, kanu la yatanahauna, walikuwa wao hawakatazani, ammunkarin faaluhu, kutokana na uovu ambao wameufanya, kule kutokukatazana uovu waliofanya, labisa ma kanu yafaluna, ni ubaya mkubwa mno wa yale waliokuwa wakifanya. Kutokukatazana maovu wanayofanya, basi imekuwa labisa ma kanu yafaluna. Mwenyezi Mungu anaendelea, tara kathiran minhum, utawaona wengi katika wao, yatawallawna alladhina kafaru, wanawafanya ndio mipenzi wale waliokufuru. Yatawallawna alladhina kafaru, wanawafanya ni vipenzi wale waliokufuru. Hapa kwa tamko hili, bimaana yansurunahum, wanawanusuru makafiri, wanawasaidia kama kafiri anapigana na mtu mwenye kuamini, wao watakwenda kujiunga na kafiri kumpiga aliyeamini mwenzao, kama walivyofanya Mayahudi katika zama za Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam pale Madina. Wao ni wanachuo, Mwenyezi Mungu amewatukuza akawaita wanachuo, ahli kitabu, yani ni watu wa juhudi, watu wasomi waliopokea kitabu cha Mungu. Ni heshima kubwa mtu kuitwa ewe mtu wa chuo, ewe mwana kitabu. Mambo yako ilibidi uende kwa mujibu wa kitabu kilivyokuamrisha. Haikuelekea kabisa wewe kumpinga mtume wa Mwenyezi Mungu, wakati umemuona kwenye kitabu kwamba hivyo ndivyo atakavyokuwa, hizo ndio sifa zake, kila kitu kikijua Wayahudi. Wakawao ndio wa mwanzo kumpinga Muhammad, na wakiungana na makafiri dhidi ya Nabii Muhammad. Kanu yatawallawna alladhina kafaru, tara kathiran minhum, utawaona wengi miongoni mwao, yatawallawna alladhina kafaru, yansurunahum, kuwafanya mipenzi ni kwamba wanawanusuru, wanawasaidia, wayattakhidhunahum awliyaa, na wanawafanya ni walinzi, vipenzi, yani wanapendana kitu kimoja badili ya waumini wenzao. Na mwisho wanasema, haulai ahda min alladhina amanu sabila, hawa makafiri wakikureshi wakiwaambia, nyinyi mmeongoka zaidi mnayofanya, hii kutupu Kaaba uti ndo barabara zaidi, huku kuzunguka Kaaba ni Mwenyezi Mungu na masanamu ndani yake yamejaa 560, ndio dini barabara hii, ibada ya kupiga miunzi na vikorongo hivi ndio barabara sahihi kabisa ni yenyewe. Min alladhina amanu sabila, nyinyi mmeongoka zaidi kuliko wale walioamini. Hawa wote walifanya wale. Mwisho walifika mpaka wakawaambia kwamba nyinyi makafiri mnayofanya ndio bora zaidi ya Mungu. Haulai ahda min alladhina amanu sabila, hawa makafiri wameongoka zaidi kuliko wale ambao wameamini katika njia ya ibada. Tayib, tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru, utawaona wengi wao wanaofanya vipenzi wale makafiri. Jambo hili la kuwafanya vipenzi makafiri wakawaacha waumini wenzi wao, Mwenyezi Mungu anasema vile vile, la bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum, ni ubaya mkubwa mno ambao nafsi zao zimeutanguliza ubaya huu kufanya. La bi'sa, ni ubaya mkubwa mno, ma ubaya ambao, qaddamat lahum anfusuhum, nafsi zao zimeutanguliza kwa ajili yao ubaya huo kutokuta mbele. Aya ziliendelea ila kaulihi fasikun, mtume akazisoma mpaka kufika tamko la fasikun, thumma qala, kisha baada ya kumaliza aya hizo mtume akasema, kalla Hapana. Nyinyi Waislamu kwa upande wenu, msiwe mkisoma habari za Ahlul Kitabu kisha mkajiona mmeongoka, kisha mkajivua mkaona hammo. Huu ni mfano wa watu wabaya mnasomewa na nyinyi, kama ni onyo kwenu. Ma bi ayatin fi kitabillahi ta'ala ma ya'nina abadan. Mtume aliwaambia mara nyingine, hakuna aya yoyote katika kitabu cha Mwenyezi Mungu ambayo sisi inatuacha, haikutugusa, haikutuhusu, hata aya moja hakuna. Hata ukiona kumekuja kisa cha Musa na Firauni, halafu katajiwa ubaya aliyofanya Firauni, aya zile kwa hakika hakuna hata moja iliyomuopoa Muislamu, haimgusi kwake yeye maelezo yale. Si kama Mwenyezi Mungu anamhadithia hadithi tu kwa huko pakawa akaona kwenye Qur'ani na mambo mengi ya zamani yaliyopita nyuma. Hiyo ni kwa ajili ya faida yake yeye. Anapewa sifa za watu wabaya, anapewa habari za watu wema, ili apate kujua kwamba ubaya ni nini na wema ni nini, ubaya auache na wema afanye. Na mifano naambiwa. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu baada ya kuzungumza visa vingi, kisha baadaye humwelekea Nabii Muhammad au huwaelekea waumini, anamwambia mtume wake, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika, hizo ni habari za siri kuzifunua kwako Muhammad. Na maana kuzifunua kwako ni kwa faida yako na umati wako. Wakati mwingine Mwenyezi Mungu atazungumza kisa kizima, anakuja na maneno, ma kana hadithan yuftara laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, kwa hakika zimekuwa simulizi zao hao tulokusimulia nyuma. Ibra ni mazingatio, li ulil albab kwa watu wenye akili za kuchambua. Simulizi hizi ma kana hadithan yuftara, hazikuwa ni simulizi ambazo zimebuniwa mtu katunga alafu akaeleza, hapana. Walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi, lakini hizi simulizi ni uthibitisho unaokubaliana na vitabu vilivyotangulia nyuma, na tumekusimulia na wewe vile vile Muhammad, basi kuna lengo maalum tumetaka kwako na kwa watu wako. Ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi wa tafsil alkitabi wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Hilo ndilo lengo maalum. Ni kama watu wasimuliwa wajione wao waongofu, wacheke, waseme kama Mayahudi bwana. Mayahudi walikuwa na mambo makubwa. Kumbe zile sifa pengine wao wanazo akasi kuliko Mayahudi. Tayib. Thumma qala, kisha mtume akaogokea Waislamu. Baada ya kuwapa taratibu maalum ambazo wamezifanya Mayahudi, wakaingia kwenye laana ya Mwenyezi Mungu. Kisha anawaambia kalla, hapana. Wallahi, na hapa kwa Mwenyezi Mungu mimi, la ta'murunna bil ma'ruf, na nyinyi umati wangu, na hapa kwamba wallahi mtakuwa mkiamrisha na mema khiari zenu, wala tanhauna 'anil munkari, na wallahi mtakataza mabaya bila kuonana haya, bila kustahiana. Hiyo ndio salama yenu, salama ya dini yenu, salama ya maisha yenu, salama ya kila kitu chenu, mpaka salama ya kuzikosa radhi za Mwenyezi Mungu pia iko hapo. Wala taakudhunna ala yadi zalimi, na nakuapieni wallahi mtaukamata mkono wa zalimu mzuye. Hamtamuona mkono dhulumu mkamwambia kwamba sisi hatujali wala hatubali unayoyafanya, kwa sababu sisi wenyewe tumeshaongoka, tuna Yesu na wewe una yako, na tumekwambia mara ya kwanza ukusikia, basi chakwambia mara nyingi. Wala taakudhunna, bali nyinyi mtakamata kwa nguvu, mtaizuia mikono ya madhalimu. Wala ta'thirunahu 'ala al-haqq, na wallahi mtamlazimisha zalimu huyo juu ya haki, akharan, kwa mlazimisho maalum mpaka akubali kuja katika haki. Na kama hamkuyafanya hayo mtaona. Wala takfurunahu 'ala al-haqq kasra, na vile vile kabisa mtamfanyia kasoro maalum katika kuacha kutekeleza mambo ya haki, kasran, kwa ufupisho maalum mtamfupisha ili aache kabisa kupuuza mambo ya haki. Na kama mkwenda mwendo huu, au la yadhribanna Allahu biqulubi ba'dikum ala ba'd, au Mwenyezi Mungu atazipiganisha nyoyo za baadhi yenu kwa baadhi ya nyoyo za wengine, kama alivyowafanyia Mayahudi, wakachukiana wasifahamiane, ikawa ni chuki na fisadi moja kwa moja. Na kwa wenyewe Waislamu vile vile, fisadi na maharibiko itaanzia hapo, kwamba mtu mnamuona na haribu na halafu baadaye hamchukui hatua yoyote. Thumma, kisha baada ya hapo, liyalaankum, atakufukuzeni Mwenyezi Mungu katika rehema zake, atakulaanini Mwenyezi Mungu kama laanahum, kama alivyowalaani hao Mayahudi. Hadithi hii rawahu Abu Daud, amesimulia Imam Abu Daud wa Tirmidhi, wa qala, na akasema hadithun hasanun, hadithi ni nzuri katika upande wake wa masnadi. Hadha lafzu Abi Daud, hili ndilo tamko ambalo alipokea Abu Daud, na ndivyo alivyoeleza hapa. Wa lafzu Tirmidhi, na tamko la Imam Tirmidhi yeye kapokea namna hii ifuatayo. Hadithi hii anasema Tirmidhi kwa namna alivyoipata yeye, kala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alisema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, lamma waqa'at banu Israila fil ma'asi, ambalo ni imani iliyokuwa dhaifu kuliko zote, lakini pia Mwenyezi Mungu ataikubali ikiwa kweli Mwenyezi Mungu ataona kwamba hapa hapana nguvu za kuzuia, hapa hapana uwezo wa kusema, ikiwa ndo tena hapana budi ila patumike kuchukia, basi hiyo Mwenyezi Mungu pia ataikubali, pamoja na kuwa ni imani dhaifu, kama mtume alivyobainisha hayo kwa kusema, man ra'a minkum munkaran, mwenye kuona miongoni mwenu uovu unafanyika mbele yake, falyughayyirhu biyadi, kama ana uwezo kuzuia kwa mkono azuie mara moja. Fa in lam yastati, na kama hawezi kuzuia kwa mkono, fabilisani, basi kwa ulimi wake angalau akataka kusema. Fa in lam yastati, na kama hawezi kuzuia kwa ulimi, fa bi qalbihi, azuie kwa moyo, achukie, angalau ashiriki, angalau aonyeshe kwamba mimi nakuchukieni, na sababu ya kuchukieni si kama mna nyingine isipokuwa ni kwamba mwendo wenu sikuupenda, atikae nao, atishiriki katika maovu yao. Lakini kuchukia huku wadhani kaza hakul imani, huko kuchukia kwa moyo ni katika imani dhaifu, lakini Mwenyezi Mungu ataikubali. Basi wao tena matokeo yake, fajala suhum, wakakaa nao, fi majalisihim, katika mahala mwao wanamukaa na maovu yao. Na wakitokezea vijana wengine wasema potelea mbali, kazi wameshaiwacha na vioni na elimu zao taifanya sisi. Basi wakitokezea watu wakiwakataza wale wanaofanya maovu, huwaambia lima taiduna qauman illahu muhlikuhum au muadhibuhum adhaban shadida. Nyie nini nyinyi kujitia mambo kibafu kule? Lima taiduna qauman, kwa nini nyinyi mnawakataza watu ambao Allahu muhlikuhum, Mwenyezi Mungu mwenyewe yupo akitaka tawaangamiza, au muadhibuhum adhaban shadida, au atawaadhibu adhabu kali zaidi? Wale vijana hujibu, ma'adhiratan ila rabbikum, haya kwa hakika ni mambo ya tahadhari, tatoa maonyo tu basi kwa Mola wao ili wapate kukoma na haya mambo. Sisi si kama tunafanyaje, sisi ni katika kujitia upande wa usalama mbele ya Mola wetu, tunajiweka katika upande wa usalama, kwa sababu kama tukifanya hivi tutaingia sote katika hapa. Naam, basi fajala suhum, hatimaye walipokuwa hawakukoma kuyawacha ile maovu wakakaa nao, fi majalisi, katika mahala mao, ikawa rafiki zao na mazungumzo kwa furaha na kucheka. Hivi kwa hakika moyo wa Islam, moyo wa Muislamu, imani ya Muislamu ya kweli haikubaliani na haya, kushirikiana na mtu mwovu, uovu ulikuwa unajulikana waziwazi, kushirikiana naye abadan, hata kama kuna mapenzi ya namna gani, hata kama ni mtu na mumewe, mtu na mkewe, madhali kuna jambo baya linatendeka, kama kuacha ibada, kama kushirikisha, kama zina, haitawezekana kabisa kwamba topika takuwa lala micheko abadan. Ikiwa mtu ana uwezo wa kutumia mkono autumie, uwezo ulini aseme maisha yake, na mpaka vitisho, vitisho vya kudai talaka au kumwambia mtu takuacha kama uswali, haiwezekani kabisa kuwa mando furaha moja kwa moja na vicheko na hivi na hivi abadan. Imani ya Muislamu wa kweli haikubali, na sio kwamba umesema mara moja mara mbili ikawa basi, unasema siku zote na mwisho atakuwa hatua nyingine za kuchukia, haiwezi kabisa kufurahi naye. Inabidi kutumia njia nyingine mbalimbali. Ikiwa hapa nabudi watu walikuwa si njia moja, basi watengane, azikusanyiki njia mbili hizi, nyumba mbili hazikaa pamoja. Mwenyezi Mungu anasema al-tayyibatu lit-tayyibina, wanawake wema ni kwa ajili ya wanaume wema. Wat-tayyibuna lit-tayyibati, na wanaume wazuri wema ni kwa ajili ya wanawake wema. Hapo ndipo watakomeka, hapo ndipo watafahamiana. Hakuna kugombana kwa ibada wanapovaa nguo, wanapokuwa umetoka bila ruhusa yangu. Kwa nini? Hakuna mbio, kwa sababu wote wako katika uadilifu wa kidini. Walkhabithatu lilkhabithina, na wanawake makhabithi wabaya, haikuwekwa kwa wanaume wazuri, imewekwa kwa wanaume wabaya. Walkhabithuna lilkhabithat, na wanaume makhabithi wanaume wabaya ni kwa ajili ya wanawake wabaya. Makali wewe unamwambia huyo unaoishi naye watakulewa, na mwisho anakujibu kaburi lako na langu tofauti, niache kama nilivyo, swali wewe. Basi ina maana kwamba hapo ni kwala pa ukhabithi, na haziwezi kuchanganyika pamoja nyumba hizo. Mwenyezi Mungu hakuweka kawaida hiyo, ameweka walkhabithatu lilkhabithina, wanawake wabaya kwa wanaume wabaya. Walkhabithuna lilkhabithati, na wanaume wabaya ni kwa ajili ya wanawake wabaya. Ulaika, hawa watu wema. Aya zilikuwa zinamhusu Bibi Aisha radhiallahu anha kufanyiwa baraa ya uzushi aliozuliwa uongo wa zinaa. Ulaika, watu kama hao kina Aisha, mubarrauna mimma yaqulun, wako mbali kabisa na wanaoyasema. Basi kwa hivyo watakuamua watu kukaa na watu wabaya, hali ya kuwa anajua mwenzake hana ibada, mwenzake mlevi, mwenzake anazini nje, yeye yumo tu, nitafanyaje? Na hiyo naogopa kukabali naye, nitafanyaje? Hakuna nitafanyaje kwa hapa. Anaharibikiwa mtu na ibada zake, na wewe mwisho wake unachokifanya katika ibada mzima kukubali. Kwa nini hata moyo wako pia uchukii? Kwa nini huonyeshi kwamba mimi siwezi kuendelea na hivi? Kizama Mayahudi wanavyoonia, wale wakataka mara moja kukoma watu, basi fajara sum ikawa buheri, wanakaa nao fi majalisihim, katika majlisi zao, wa akaluhum, na wanakula nao, wa sharabuhum, na wanakunywa nao. Walipofanya hivi, fadharaballahu quluba ba'dihim bi ba'dhin, akazipiga chapa Mwenyezi Mungu na kuzigonganisha nyoyo za baadhi yao kwa kuzipiganisha na nyoyo za wengine. Walaanahum, na akawalaani, yani akawafukuza katika mapenzi yake, akawafukuza katika radhi zake. Ala lisani Dauda, wakalaaniwa juu ya ulimi wa Nabii Daud, wa Isa ibn Maryam, na ulimi wa Nabii Isa mwana wa Maryam. Dhalika bima asaw, yaliwapata hayo ya kulaaniwa kwa sababu ya kuasi kwao. Wakanu yaataduna, na walikuwa wakichupa mipaka katika amri za Mwenyezi Mungu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa riwaya hii ya Tirmidhi anasema, Tirmidhi, fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, namna alipokea hadithi hii, Mtume baada ya kufika hapo akakaa kitako, wakana muttakian, na mwanzo alikuwa ameegemea pahala hivi, kakaa kaegemea. Fakala, sasa akajiweka sawa, akaacha kuegemea. Ina maana anataka kulisema neno zito. Alipojiweka sawa, maana fajalasa pale akakaa kitako uzuri, nini maana fajalasa? Kwa sababu wakana muttakian, alikuwa ameegemea. Sasa fajalasa, akakaa kitako sawa sawa, ina maana sasa hayo aliyosema ni madogo, sasa atakutumia maneno mengine. Alipojiweka sawa, fakala, akasema Mtume, la, hapana, walladhi nafsi biyadihi, naapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mkono wake, yani naapa kwa Mwenyezi Mungu, naapa nini? Hatta taathiruhum ala alhaqi athara, mpaka mtakapowalazimisha kwenda katika haki, mlazimishe maalum, au kama hapa nabudi, basi ni wadui tu wewe na yeye, hamna kwa pamoja, lazima akubali kwenda katika haki. Qawluhu taathiruhum na aliposema hatta ta'thuruhum ay ta'tifuhum, yani kuwalazimisha kwenda katika haki, wala taksurunahu, na aliposema wala taksurunahu ay latahbisunahu, ya kwamba mtawazuia. Kuwafupisha hapa ni kwamba mtawazuia juu ya haki, wadumu katika haki, hawataki haki basi vinginevyo. Lakini kama wamekubali kwamba wao Waislamu, mtawazuia juu ya haki, lazima wakae pale kwenye haki. Hadithi hii ya 13 inatupatia faida kama ifuatavyo. Kwanza, hadithi inafidisha ya kwamba jamaa al-yahudu, walikusanya mayahudi baina fi'ili al-munkari, kati ya kufanya maovu walikuwa nayo, wal-jahri bihi, na halafu wakifanya waziwazi maovu hayo. Uovu ni uovu kwa hakika, hauambiwi kwamba uovu huu ni bora au huu mzuri. Uovu ni uovu, lakini kuna mambo ya kuzidiana, kuna kupigana katika uovu. Uovu utakapokuwa unafanywa kwa siri, basi pengine Mwenyezi Mungu bado hajaghadhibika nao, na kuna waja wake Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama atawaingiza katika pepo yake kwa siri vile vile. Hakuna kujua kadamu nasi nini kimefanyika, na atamwambia mja wake siku moja kwamba wewe umeniabudu kwa siri, umetubia kwa siri, nami nimekusamehe kwa siri vile vile. Bado mtu anapokastahi mambo ya Mungu anaona haya, afanye fawahisha mbele za watu, hakudharau kila kitu, bado baya anaujua na nadhani mabaya, akitaka Mwenyezi Mungu atamhadhir na akitaka atamsitiri. Tizama wakati Nabii Musa alayhi salam anakwenda kuomba mvua na kaumu yake, ndani yake kuna mja mmoja amefanya maovu ya kupindukia mpaka. Swala ya mvua imeswaliwa, dua imeombwa, mvua ikunyesha. Nabii Musa anamwambia Mola wake, nimekuomba ya Allah na mvua ikunyesha, na wewe si mwenye kurejesha dua za mitume yako, vipi dua yangu mimi na umati wangu imekuwa ikufanya kazi? Mwenyezi Mungu anamwambia, li anna fi qaumika abdan, katika kaumu yako kuna mja mmoja asim, ni asi kanivunjia heshima, mikanikosea. Nabii Musa akatoa tangazo kwa Bani Israeli kwamba jamani, man kana minkum asiyan falyatazilna, atakayekuwa miongoni mwenu anajijua mwenyewe kwamba ni asi na ajitenge na sisi, akutoka mtu kwenye gurufu. Si rahisi kutoka mbele za watu kukonekana katika atakumgamia, kumbe huyu anazuia dua isinyeshe mvua, akutoka mtu. Kumbe yule ambaye alikuwa akizungumzwa vile mwenyewe akijijua, alianza kusikitika mbele ya Mola wake na akaomba Mwenyezi Mungu amsitiri kwa siri. Nabii Musa alipoona kutoka mtu akaomba tena mara pili, mvua ikanyesha. Nabii Musa alikuwa anapenda kudadisi dadisi mambo kwa Mola wake, akubali hivi hivi mpaka ajue siri iliyoko. Akaambia, ya Rabbi, nimeswali mara ya pili mje hakutoka, sasa mambo yamekuwaje? Mwenyezi Mungu akamwambia, laqad taba taubatan, huyo mja ametubia toba, baini wa bainahu, tunajua na mimi na yeye. Ndiyo maana yake Nabii Musa anataka kumjua, naambie Mola wangu nani huyo, nimjue anaotubia toba mpaka Mwenyezi Mungu akaikubali kwa siri na mvua ikaisha. Mwenyezi Mungu akamwambia, laqad satartuhu wa huwa asim, sikwambii Musa kumjua, nimemhifadhi nikamsitiri alipokuwa asi. Fakaifa ufadhihu wakad taba ilayya, na vipi nimfedhehi wakati situbia kwangu? Simfedhehi kabisa, sikujiulishi. Tizama Mwenyezi Mungu namna alivyo kwa viumbe wake. Wakati maovu, si kwamba unapewa ruksa bwana ujifinje kwenye maovu hapa, la, ukawa ukijua kwamba huko katika pahala pembamba Mwenyezi Mungu akitaka atakufedhehi. Lakini kuna kuzidiana uovu. Mayahudi katika hadithi hii tunaambiwa kwamba jamaa hawa walikusanya vitu viwili pamoja, walikusanya al-yahudu baina fi'ilil munkari, baina ya kufanya uovu, wal-jahri bihi, na kufanya waziwazi uovu, wa adami nahyi anhu, na tatu, waliwacha kabisa kukatazana na uovu ule. Mambo matatu kwa pamoja, uovu wanaufanya, halafu wanaufanya fawahisha, waogopi chochote, halafu hawakatazani. Hilo jambo la mwanzo ni kitu kibaya, vitu vitatu hivi vikikaa pamoja basi watu hawakuni. Faida ya pili katika hadithi hii tunayoipata, as-sukutu ala fi'li al-ma'asi, kunyamaza kimya watu juu ya kufanywa maovu. Innama huwa tahridun, kunyamaza huko inakuwa ni kudimiza uovu uendelee kwa nguvu. Waumini cheti jambo hilo wajue sana, unaponyamaza kimya uovu uendelee, unaponyamaza kimya kwenye uovu usemi, basi ina maana kwamba unaohimiza kwamba uovu uendelee. Kwa hivyo yeye mtu anakuwa, kwa sababu anahimiza, anakuwa anafanya uovu zaidi kuliko anaofanya maovu. Na ndiyo maana Mwenyezi Mungu alipomwambia Jibrilu kaangamize kijiji, Jibrilu akatoa jawabu, inna fiha abdaka salihan, katika mji huu kuna mja wako ya Allahu mwema. Sasa nipe idhini niangamize na yeye wema yupo au nimtoe kwanza? Mwenyezi Mungu akamwambia malaika wake Jibrilu, bihi fabida, huyo ndo mwanze mwanzo. Kwa sababu gani? Liannahu lam yataghayyar wajhuhu min ajli, kwa sababu uso wake haukubadilika kwa ajili yangu mimi. Maombi yanafanywa, kaka anaacha mguu wake, kaziba mdomo, hasemi kitu, yeye imekuwa nahimiza kwa kule kunyamaza kwake. Siku utasema kwamba nimesema sana sikusikilizwa, unanyamaza. Hapo utaponyamaza sasa una maana kwamba utahimiza wewe ufanye. Hadithi hii yatupatia faida hii kubwa sana. Nini? As-sukutu ala fi'li al-ma'asi. Waumini wajijue, kunyamaza kimya juu ya kutendwa maovu, innama huwa tahridun ala fi'liha, hakika kunyamaza huko ni kuhimiza juu ya kutendwa uovu ule. Unachochea moto kila utakapozimika, wewe unachochea. Kunyamaza kwake mtu ni kuchochea mambo kwa baya zaidi. Ikiwa nyumbani kwake mtu wanawe ndivyo anavyoona, nguo anazozivaa, wanawali wazima, kurejea mtoto saa takazo, anaanza kuvuta misigara sigara, anaanza kuchanganyika na vigrupu grupu vibaya vibaya, ananyamaza kimya mzee, ina maana kwamba anamchochea mwanawe kwamba hapana neno, hapana neno, anampa kazi ya kufanya. Na hayo tumeataja mfano wake nyumbani, basi ndio kila pahala ndivyo ilivyo. Watarabun, na kunyamaza kimya huko sio kuchochea tu, bali ni sababu lintishariha, ya kuenea kwa kasi uovu ule na kutafanyika kila pahala. Faida nyingine ya tatu katika hadithi hii ni kwamba la yakfi, haitoshi kabisa, mujarradu nahyi anil munkar, kukataza tu peke yake maovu, bil lisani, kwa mkopo kwa ulimi peke yake haitoshi. Maal kudrati, ikiwa uko uwezo, basi hautoshi ulimi kutumika peke yake na nguvu itumike vile vile. Kama ipo, kama hapana, basi la yakfi, haitoshi kabisa, mujarradu nahyi anil munkar, kukataza peke yake maovu, bil lisani, kwa ulimi tu. Maal kudrati ala almani, pamoja na uwezo wa kuzuia, bil yadi, kwa mkono, wal qasri ala alhaqi, na kuzuia vile vile juu ya haki, basi ulimi mtupu hautoshi, inabidi mtu kama uwezo anao atumie nguvu yake, atumie mkono wake ili kuzuia uovu usitende. Baada ya kisha tunasogea mbele kwenye hadithi nambari 14 baada ya kumaliza 13. Arabi'a ashara, hadithi ya 14 katika mlango wa 23, babul amri bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar, an abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu qala, tunapokea kutoka kwa abi bakr as-siddiq, Mwenyezi Mungu amwiradhi, amesema: ya ayyuhan nas, enyi watu, innakum taqra'una hadhihi al-aya, hakika nyinyi mnaisoma aya hii, na mnaipa tafsiri iliyokuwa sio, hamuipi uzito unaostahili. Aya yenyewe, a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu 'alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, alaikum anfusakum, juu yenu kujilazimisha nafsi zenu, la yadhurrukum, hatokudhuruni nyinyi mandalla aliyepotea, idha hadaitum, wakati nyinyi wenyewe mmeongoka. Aya hii Sayyidina Abu Bakar anawaambia masahaba wenziwe, jamani naisoma aya hii na mnaipa tafsiri mbaya. Yaani madhali wewe mwenyewe umeongoka na mtu kapotoka, basi unasema inni usalli wala ubali bihim, madhali mimi nasali basi shauri zao wenyewe. Unaangalia nafsi na nafsi yako peke yake, na ilhali ya kuwa mbali aya hii kuna aya nyingine zinazoana huu anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na watu wenu kwenye moto. Nyinyi mwaisoma aya hii mliposikia alaikum anfusakum, jilazimisheni nafsi zenu, la yadhurukum man dhalla, hatokudhuruni nyinyi aliyepotoka, idha hatataitum, wakati nyinyi mmeongoka, mnaipa tafsiri iliyokuwa sio. Wa inni sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, na mimi nimemsikia mjumbe wa Mwenyezi Mungu yakulu akisema, inna nasa, hakika watu, idha ra'au dhalima, watakapomuona dhalim, falam yaakhudhu ala yadaihi, wasikamate juu ya mikono ya kimewili kumzuilia asidhulumu. Mtume anasema hivyo, yani hata kule kukataza kwa mdomo pia hakutoshi, kama tulivyopata faida na hadithi ya 13. Mtume anazidi kuweka wazi maneno hayo, inna nnasa, hakika watu, idha ra'au dhalima, wakati watapomuona dhalim anadhulumu dhulma yoyote, falam yaakhudhu ala yadaihi, basi wasishike, wasizuie, wasikamate juu ya mikono yake dhalimu huyo, au shaka Mwenyezi Mungu atasogeza, an yaummahum Allahu bi'iqabin minhu, kuja kuwakusanya wafanyaji na wale walioachilia mambo maovu yafanywe, atawakusanya pamoja Mwenyezi Mungu bi'iqabin minhu, kwa mateso yanayotokana na yeye. Hadithi hii rawahu Abu Daud, amesimulia Abu Daud wa Tirmidhi wa Nasa'i bi asanid sahiha, na wote wameitaja kwa mategemezi la kwa sahihi. Aya hii kwa fi riwayati, katika riwaya nyingine kuna maneno yamezidi kidogo, ambapo katika riwaya hii tunasema sahihi haimu. Wa fi riwayatin ziyada, katika riwaya nyingine kuna ziada. Abu Bakar aliwaambia watu kwamba mnaisoma aya hii lakini watadhaunaha ala ghairi mawdhiha, katika riwaya nyingine, na mnaiweka pahala si pake. Nilifasiri sivyo, mnachukulia kwamba mtu kaongoka yeye, watu wamepotoka, basi haikumhusu. Imemhusu, imemhusu mtu uovu ambao anaofanya mwenziwe, imemhusu sana, kwa sababu Mwenyezi Mungu atawachanganya kama atakaa kimya, anaofanya na yule ambaye atakaa kimya, wote pamoja, biikabi minhu, kwa mateso yanayotokana na yeye. Bas, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu anakusudia sasa kwa maneno haya, watadhaunaha ala ghairi mawdhiha, ai yani takhtiuna fi tafsiriha, mnafanya makosa kwenye kuifasiri. Indama tajuzunaha, wakati mnapojuzisha aya hiyo, ala umumiha, juu ya ule mkusanyiko wake, fatatawahamuna, basi hapo imekuwa nyinyi mnafanya tuhuma, anna almu'mina, ya kwamba mu'mini, alfarda, aliye mmoja peke yake, ghaira mukallafin, atakuwa tena hakulazimishwa, bil amri bil ma'ruf wal nahy anil munkar, madhali yeye mwenyewe peke yake kaongoka, mtakuwa mnaifasiri aya hii sivyo. Yaani mtamfanya mtu mmoja kaongoka, hakulazimika tena kuamrisha mema na kukataza maovu. Hivyo sivyo kabisa. Aya chungu nzima zimekuja kuichambua hii, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, na nyingine vile vile, wal takum minkum, na lazima apatikane kati yenu ummatun, watu lazima wawepo, au dunia haitokuwa katika salama, itakuwa mwenye nguvu ndo kule mali ya mnyonge, itakuwa kinyang'anyiro, itakuwa tena kamata kamata, watoto wadogo waliokuwa hawajui njema wala baya, hawajui mbele wala nyuma, na wao pia wataingia kwenye mkumbo wa kudhulumiwa. Ukisikia wanabakwa, wanakamatwa, mtu miaka 40, 30 na ngapi, ukisikia kwenda naye mtoto katika machafu, ikiwa mwanamke, ikiwa mwanamume, mtoto miaka 3, miaka 4, miaka 5, hii yote imetokana na watu kukaa kimya katika maovu. Mapema wameachia mambo yanakwenda huko, matokeo yake yafika pahala mpaka tena imekuwa tena hayawezekani tena. Na Mwenyezi Mungu na mtume wa Mwenyezi Mungu ametumia zamani, hata mkiomba dua wakati huo basi kubaliwi, thumma tad'unahu fala yustajabu lakum, kama tulivyoona katika hadithi za nyuma. Kisha mtafika mpaka muombe dua, ya Rabbi Mwenyezi Mungu ayamalize mambo haya, hayamaliziki kwa sababu mmekosea mwanzo nyuma. Ikiwa mtafasiri kwamba alaikum anfusakum la yadhurrukum man dalla idha tadaitum, mtachukulia ya kwamba mtu mmoja kaongoka, basi anakuwa ghaira mukallafin bil amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar idha hada bi dhatihi, pindi atakaongoka yeye mwenyewe. Wa anna al ummata al muslimata, na vile vile mtakuwa mnafasiri kwamba umma wa Kiislamu ghaira mukallafa, haukulazimishwa tena bi iqamati shari'ati llahi, kuisimamisha sheria ya Mwenyezi Mungu fil ardhi, katika ardhi hii, idha hadadat bi dhatiha, kama utakuwa umma umeongoka wenyewe mara pamoja, umeongoka Maka, umeongoka pahala fulani katika dunia. Kwa mfano, wa dhalla an-nasu min hawliha, na pambizoni mwa ulimwengu watu wengine wakawa wamepotoka. Ikiwa mtaifasiri aya alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha hadaitum, basi itakuwa watu wengine hawana haja ya kufikishiwa Uislamu, na wakae na ukafiri wao na maovu yao, ukafiri wao na uovu wao hautosalimika kufikia nyie vile vile. La, hapana, laisa al-amru kadhalik, sayyidina Abu Bakar anambia jambo haliko kama hivyo katika aya hii. Faida tunayopata kwenye hadithi hii, ala al-ummati al-muslima, ni wajib, ni lazima juu ya umma wa Kiislamu, an tatadhamana fiha fima bainaha, lazima uchukue dhamana. Umechukua dhamana umma wa Kiislamu katika mambo ambayo yako mbele yake. Wa an tatanasaha, na umma wa Kiislamu lazima uwe unanasihiana na watu wengine. Watatawafa, umma wa Kiislamu lazima uwe unatoa nasiha zake. Wa an tahtadiya bihadiyillahi, umma wa Kiislamu watakiwa uongoke wenyewe kwanza, kuongoka kwa Mwenyezi Mungu. Thumma la yadhurruha, kisha baada ya hapo madhara yameongoka na wananasihi watu, wanaongoza watu, hapo ndipo itapokuwa la yadhurruha baada dhalika, haitoudhuru umma huo baada ya hapo shay'an, an yadhilla an-nasu hawlaha hawlaha, ikiwa atapotea watu pembezoni mwake. Madhali da'wa wanaifanya, madhali wanasema, wanakataza, wanazuia dhulma, hapo itakuwa tena wataondoka duniani salama usalimini. Lakini kuondoka wenyewe wasiyafanye hayo, bado hawajenda bila Mwenyezi Mungu safi. Walakin hadha la yufiha min da'wati an-nas kullihim ila al-huda, lakini haya kwa hakika hayatoweza kuwaepusha watu wote, kuwalingania watu wote katika uongofu. Iqabullah, vile vile katika hadithi hii tunaona kwamba adhabu ya Mwenyezi Mungu yashmulu dhalima, humkusanya aliyedhulumu lidhulmihi, kwa ajili ya dhulma yake, wa ghaira dhalimi, na mwingine asiyodhulumu. Kwa nini? Liikrarihi alaihi, kwa sababu ya kule kukubali kwake dhulma ile ifanyike mbele yake. Wa qad qadara ala man'ihi, na hali ya kuwa anao uwezo kuizuia zizuie, na yeye pia ataingia kwenye mateso hayo. Mlango wa 23 umemalizikia hapa. Insha Allah katika darasa itakayofuatia tutaingia katika mlango wa 24. Kwa leo kwanza natumalizia hapa insha Allah. Kesho tukijaliwa tutaendelea na ahkamu janaizi, Mungu akipenda. Michango yetu kama kawaida tunahimizana, wakusanyaji watakuwepo nje ya msikiti baada ya swala ya Aisha. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar.